9. Znajdź na Facebooku Projekt Smart. Szpital imienia Degi w Poznaniu realizuje badania finansowane ze środków Agencji Badań Medycznych. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia, a na zegarach już godzina 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Kolejne systemy obrony Patriot są już w drodze do Ukrainy, poinformował prezydent USA. Sławosz Uznański-Wiśniewski przyleci dziś do Kolonii, gdzie rozpocznie tygodniową kwarantannę. Politycy koalicji rządowej oburzeni decyzją prezydenta o ułaskawieniu Roberta Bąkiewicza. Co najmniej 2 osoby zginęły w kolejnych nocnych atakach na Ukrainę. W Charkowie odnotowano co najmniej 17 eksplozji, ranne zostały 3 osoby. Mieszkańcy Krzywego Rogu pozbawieni są wody i prądu. Gubernator regionu poinformował o nieokreślonej liczbie rannych. Z kolei mer Kijowa Witalij Kliczko stwierdził, że ataki dronów zostały odparte i nie ma doniesień o ofiarach czy zniszczeniach. Prezydent USA Donald Trump poinformował, że w drodze do Ukrainy są pociski do systemów obrony powietrznej Patriot. Jak dodał, wysłano je z Niemiec. 2 systemy zamówiły dla Ukrainy Niemcy, 1 Norwegia. To jeszcze nie koniec misji Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Polski astronauta wodował wczoraj u wybrzeży Kalifornii. Dziś rano wyląduje już samolotem w Europejskim Centrum Astronautów w Kolonii, gdzie przejdzie badania i tygodniową kwarantannę. Po powrocie do kraju będzie dzielił się zdobytą wiedzą i doświadczeniami, mówi astronom z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie Mateusz Borkowicz. No wreszcie mamy drugiego Polaka, który był w kosmosie, wrócił bezpiecznie na Ziemię, będzie można się z nim spotkać, przybić mu piątkę, mam nadzieję, i porozmawiać, zapytać na żywo, jak to było w kosmosie, jak się żyje w kosmosie. Można zapytać o takie przyziemne sprawy, jak codzienne życie na orbicie, również o bardzo ważne eksperymenty, które tam przeprowadzał. To powód do dumy i oznaka pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Tak mieszkańcy Warszawy komentują lot w kosmos drugiego w historii Polaka. Bardzo kibicowaliśmy, cieszymy się, że się udało. A jest to ważne, bo jednak Polacy cały czas się my rozwijamy, gonimy resztę świata, mamy na to potencjał, a to jest misja, która udowadnia, że jesteśmy w stanie to zrobić. Mam nadzieję, że to nie jest ostatnia misja. Mam nadzieję, że to był początek. Sławosz Uznański-Wiśniewski spędził w kosmosie 18 dni, przeprowadził kilkanaście eksperymentów naukowo-technologicznych. Po stronie rządzących oburzenie, po stronie opozycji zrozumienie. Prezydent Andrzej Duda ułaskawił częściowo Roberta Bąkiewicza. Chodzi o karę ograniczenia wolności polegającą na wykonywaniu prac społecznych. Sprawa dotyczyła naruszenia nietykalności cielesnej aktywistki podczas strajku kobiet. Prac społecznych nie będzie, a przez to nie będzie efektu resocjalizacji. Ułaskawienie nie zwalnia z obowiązku zapłaty nawiązki na rzecz osoby poszkodowanej. Zwraca uwagę senator Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej. Jego kolega z ław senackich Grzegorz Fedorowicz z Polski 2050 uważa, że decyzja prezydenta legalizuje anarchię i zachowania przestępcze. To jest bardzo zła decyzja pana prezydenta na koniec. Decyzją byłego prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro wykonanie kary na Bąkiewiczu zostało zawieszone na 1,5 roku. W ubiegłym tygodniu zmienił ją obecny Adam Bodnar, co poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk uznał za polityczną zemstę za działalność prawicowego aktywisty na granicy. Pan Bąkiewicz jest inicjatorem tego ruchu obrony granic, robi dobre rzeczy. Robert Bąkiewicz został skazany w marcu 2022 roku. Podczas odbywających się 2 lata wcześniej protestów po zaostrzeniu prawa aborcyjnego zrzucił ze schodów kościoła aktywistkę Katarzynę Augustynek, znaną jako babcia Kasia. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Każdy pożar jest dokładnie badany, nie ma informacji o tym, że ich liczba rośnie, poinformował rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński. W poniedziałek ogniem zajęła się hala przemysłowa w Siemianowicach Śląskich. W niedzielę pożar wybuchł w podobnym obiekcie w Mińsko-Mazowieckim. Trwa również badanie przyczyn pożaru bloku w Ząbkach pod Warszawą. Dalecy jesteśmy od przesądzania, czy było to zaprószenie ognia, zwarcie instalacji gazowej, czy inny czynnik tutaj nastąpił. Ważne jest to, że zawsze przy takich dużych, wielkopowierzchniowych pożarach służby specjalne bardzo wnikliwie i skrupulatnie się temu przyglądają. Tak i w tym przypadku Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, funkcjonariusze tej agencji bardzo wnikliwie i skrupulatnie analizują wszelkie informacje na ten temat. Ze wstępnych ustaleń siemianowickiej policji wynika, że przyczyną pożaru hali przy ulicy Chemicznej nie było podpalenie. Liczbę dostępnych łóżek w szpitalach będzie monitorował nowy centralny system teleinformatyczny. Rząd przyjął projekt ustawy w tej sprawie, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Pozwoli na lepszą koordynację i sprawniejsze działanie całego systemu ochrony zdrowia, bo będzie dokładna informacja o pustych łóżkach, o kwestiach na przykład zasobów krwi i tak dalej. Będzie po prostu sprawniejsze funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia. Co ważne, cała ta zmiana jest finansowana ze środków unijnych. Jak mówią twórcy projektu, będzie on miał kluczowe znaczenie w sytuacjach kryzysowych oraz związanych z obronnością państwa. Klimat. Jakość powietrza w Polsce jest dobra lub bardzo dobra. 19% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. Tak zwane zielone godziny potrwają dziś przez cały dzień. W tym czasie można dowolnie korzystać z energii elektrycznej. Na północy kraju obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne wydane przez IMGW. Możliwe są ulewy i burze. Mogą też wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To gdzie dziś popada? Bo przecież popada, powoli staje się to codziennością. Dziś głównie na północy i wschodzie kraju. Zachód i południe mogą liczyć na sporo słonecznych momentów. W przybliżeniu tereny na północ od Płocka ostrzegane są przez IMGW przed burzami, a dla części Pomorza to nawet alerty drugiego stopnia. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 stopni nad morzem do może 25 miejscami w południowej połowie kraju. To już środa? You're just so fine, through the bumps of time in your prime. Then you, people call, say beware, doll, you're bound to fall. You thought they were all. Can you? You used to laugh about. Timothy Chalamet w Trójce, a dziś 16 lipca. Ćwierć wakacji za nami, ale to wszystko pędzi. Zapraszamy do Trójki. Chociaż o powrocie do szkoły chyba nikt jeszcze nie myśli, prawda? Do końca wakacji jeszcze 1122 godziny. Uspokajam. Ale o powrotach różnych, mam nadzieję, dziś porozmawiamy. Jakoś nas tak zmotywował wczorajszy powrót. Wiadomo kogo, wiadomo na którą planetę. Poza tym w audycji porannej słów kilka o planach ogólnych. Jeżeli średnio gminie buzetek w ciągu roku było między 200 a 300, dzisiaj ja tych buzetek mam 1200. Niestety nie chodzi o ciastka WZ-ki i nie chodzi o ogólne plany deserowe. Szczegóły po siódmej. Sprawdzimy dziś także, czy zwiększona aktywność wulkanów ma coś wspólnego ze zmianami klimatu i czy to prawda, że z przestrzeni publicznej nagle zaczną znikać bankomaty. To w cyklu News albo Fake News. Wśród stałych punktów też piosenka do wyjaśnienia, mniejsza gra i rozmowa bez uników. Gościem Renaty Grochal będzie dziś Marek Sawicki z PSL-u. Anna Regulska, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. W tym składzie mówimy serdeczne. Dzień dobry. Nie boisz się, nie budzisz się. Ona powinie, oni powinni by na klawkę dojść. Na każdym piętrze puste małpki w kolorze wiśni. Fałszywe nadzieje mam. One do ciebie prowadzą mnie. Mielizny uczuć sam wiem. Ale biorę dziś, co dajesz. Mówili nam o słońce. Zawsze chciałeś mieć pieniędzy więcej niż gustu, wiesz, by osiągnąć to. Wcale nie potrzebujesz ich tak dużo, ty o mnie nie martw się. Jeszcze zatańczę na twoim pogrzebie, teraz ukojenia chcę. Tej niezręcznej ciszy, gdy bijesz talerze. Przeżyjmy to jeszcze raz. Wczoraj wodowaniem u wybrzeży San Diego zakończyła się 20-dniowa kosmiczna podróż Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Wychodząc z kapsuły Dragona uśmiechał się i machał do wszystkich ręką. Ostatnią fazę lotu drugiego polskiego astronauty obserwował Jacek Frenzel. Po oddzieleniu od nośnej części statku stożek lądownika Dragona został zamknięty, zabezpieczony i przygotowany do wejścia w atmosferę. Dragon, SpaceX, com check. SpaceX, u nas wszystko w porządku. To musi być zachowany ten odpowiedni kąt, bo gdyby nie był, to no, mamy dwie opcje. Łukasz Kozłowski, Planetarium, Centrum Nauki Kopernik. Kapsuła mogłaby się odbić od atmosfery, tak jak, nie wiem, na przykład rzucamy kamień, kaczki te przysłowiowe na wodę, czy tak odbija ten kamień, no wtedy astronauci podchodziliby jeszcze raz do tego lądowania. Natomiast drugi, dużo gorszy wariant, to spłonięcie kapsuły w atmosferze. Czuję pewien rodzaj nerwowości związaną z wejściem kapsuły w atmosferę. Aleksandra Wiśniewska-Uznańska. Z momentem, w którym przez rozgrzanie się do 1600 stopni i przez plazmę otaczającą kapsułę. Centrum kontroli lotów straci połączenie radiowe z załogą, natomiast mamy nadzieję, że potrwa to jedynie kilka minut, chyba 6-7 minut. Gdyby nie było powłoki ablacyjnej, czyli tej ochronnej, to po prostu kapsuła mogłaby się spalić niczym spadająca gwiazda, niczym te meteory, które wpadają w ziemską atmosferę. Mateusz Borkowicz, astronom planetarium Centrum Nauki Kopernik. Ta powłoka przejmuje sporą część energii, też powoduje, że mamy wokół kapsuły przez kilka minut taki kokon plazmowy, który powoduje, że astronauci nie mają kontaktu z Ziemią i w drugą stronę, na Ziemi, inżynierowie wszyscy związani z misją, którzy pracują w Centrum Kontroli, obgryzają sobie paznokcie, bo nie wiedzą, co się dzieje z astronautami, więc to jest kilka minut grozy. Na szczęście to było tylko niespełna 6 minut i zobaczyliśmy na niebie kapsułę lądownika. Na wysokości 3,5 km przy prędkości ponad 350 km na godzinę otworzyły się dwa pierwsze spadochrony, a kolejne 4,2,5 km nad oceanem. Kilometr do Ziemi. Potwierdzamy. I jeszcze chwila. Lądowanie. Witamy w domu. Dziękujemy. Jesteśmy szczęśliwi, że wróciliśmy. Patrzyliśmy na ten powrót z ogromnymi emocjami. Doktor Aleksandra Bukała, kierownik misji IGNIS. Patrzyliśmy z niepokojem, jak ten właz się tak długo otwierał i taka ogromna ulga, jak zobaczyliśmy wszystkich astronautów, w tym Sławosza, wychodzących o własnych siłach z kapsuły. No i Sławosz oczywiście z nieustannym uśmiechem na twarzy, co nam po prostu roztopiło serca. Napisał do mnie, kochanie, wylądowałem. Są mi pierwsze zdjęcie. Wszystko jest dobrze. Wielka radość. No, wielka radość. Mam nadzieję, że państwo też śledzili wczoraj wielki powrót Sławosza Uzdańskiego-Wiśniewskiego. Teraz zaczną się analizy eksperymentów wykonanych przez niego w kosmosie, a my teraz zapraszamy państwa do rozmowy o powrotach w porannej audycji dziś 22:07 trójek. Czy na jakiś powrót jeszcze państwo czekają? Zapraszamy. To poranna audycja. Zapraszamy do Trójki na zegarach 6:21. Przegląd prasy. Nowym premierem Ukrainy może zostać kobieta Czołg, pisze Wirtualna Polska. Ale spokojnie, to nie wieści rodem z komiksów Marvela. Mamy tu odpowiedź na pytanie, kim naprawdę jest Julia Sfirydenko, której Wołodymyr Zełenski zaproponował tekę premiera Ukrainy. Julia Sfirydenko nazywana nawet Julią II i zdaje się w nawiązaniu do Julii Tymoszenko. Od kilku tygodni w ukraińskiej prasie pojawiały się przecieki o nadchodzącej dymisji premiera Denysa Szmyhala. Do zmian miało dojść pomiędzy 15 a 21 lipca, więc być może dojdzie. A już wcześniej w Radzie Najwyższej zostały zarejestrowane dwa projekty ustaw umożliwiające dymisję rządu podczas stanu wojennego. Jedyną pewną faworytką na stanowisko premiera jest w tej sytuacji 39-letnia Julia Sfirydenko, obecna wicepremierka i ministra gospodarki. Wołodymyr Zełenski sam potwierdził już, że zaproponował jej urząd. No a postać Sfirydenko, czytam dalej na WP, mimo idealnej kariery, braku uwikłania w korupcyjne afery i kilku poważnych sukcesów, budzi w Ukrainie wiele kontrowersji. Dla jednych to polityczka, która jest oddanym państwowcem i profesjonalistką, która potrafi przejść do celu niczym czołg. O, i z tym czołgiem się wyjaśniło. Ale dla innych jest tylko marionetką w rękach Andrija Jermaka, szefa biura prezydenta, który wyrósł na szarą eminencję pociągającą za sznurki zza pleców Zełenskiego, wstawiając lojalną Sfirydenko na stanowisko premiera. Jermak może zyskać nieograniczoną władzę. Tak pisze WP, tam więcej szczegółów. BBC tymczasem opisuje sprawę z Kamerunu. 92-letni prezydent tego kraju, Paul Biya, powiedział, że będzie się ubiegał o reelekcję. Raz jeszcze, w październiku. Chce jeszcze przedłużyć swoje rządy, do teraz 43-letnie. Dodał, że to ta decyzja o tym, by ubiegać się o reelekcję, czyli ósmą kadencję, spowodowana była licznymi i powtarzającymi się wezwaniami od ludzi z różnych regionów Kamerunu, a także z kameruńskiej diaspory. Najwyraźniej tym ludziom nie przeszkadzają korupcyjne podejrzenia, o których pisze też BBC, i tam więcej o 92-letnim, przypominam, prezydencie Kamerunu. Taki Donald Trump, przy nim to chłopaczek. To jeszcze Polskie Radio 24.pl i tutaj taki tytuł. Schował się w walizce i uciekł z więzienia. Say what? No właśnie, do zdarzenia doszło w zakładzie karnym Corbanio podal Lyonu, gdzie przebywał 20-letni mężczyzna skazany za liczne przestępstwa. Dodatkowo był objęty jeszcze osobnym postępowaniem. Śledczy badali jego powiązania z grupą przestępczą. No, poważne zarzuty, więc w piątek młody osadzony zdecydował się na spektakularną ucieczkę wyjętą żywcem z filmowego scenariusza. Wykorzystał moment, gdy jego współwięzień kończył odbywanie kary, schował się w jego walizce i w ten sposób razem z wychodzącym na wolność mężczyzną przekroczył granicę więzienia. Musiał być to lekki człowiek. Ta historia nie kończy się jednak happy endem, albo właściwie kończy happy endem, bo francuska prokuratura poinformowała, że 20-letni uciekinier został zatrzymany w pobliżu Lyonu. I powróci. Powróci do zakładu karnego. My dziś o powrotach rozmawiamy w poradnej audycji. Na jaki powrót państwo czekają? Albo jakiego powrotu by nie chcieli? 22 i 7 trójek. Zapraszamy.

Ależ to był powrót. Powrót w płonącej kuli, a później powrót z uśmiechem. Chociaż ten uśmiech doktora Sławosza taki z zaciśniętymi zębami. Chociaż po tylu godzinach w ciasnej kapsule to wiadomo. Chyba dawno tak wiele osób razem nie czekało na jakiś powrót, a my pytamy, na jakie powroty państwo czekają. To pytanie Karolina Gonet zadała też przechodniom. Wyczekuję na pewno zawsze swoich dzieci i wnucząt. I zawsze z otwartymi rękoma. Żeby tak powróciła normalna pogoda. Żeby lato było latem, zima była zimą, a jesień... 4 pory roku. Tak, i żeby była złota polska jesień. Ja się urodziłam we wrześniu. Pamiętam po prostu, jak w krótkim rękawku we wrześniu się jeszcze biegało, a już liście się robiły złote. Powrót? Zimy. Ja czekam na zimę. Dlaczego akurat na zimę? Znoszę, jak jest ciepło, czekam na zimę. Lubię chłód, lubię śnieg. Pani chciałaby także gdzieś powrócić do jakiegoś miejsca? Ja? Tak, do ciepłych krajów. Ja czekam na powrót wakacji. Powrót wakacji? Nie mamy teraz wakacji? Nie, no mamy, ale żeby następne też wróciły już. Już szybciutko było. Szybciutko, żeby było, tak jest. Powrót, do jakiego wyczekuję, to mniej pracy i więcej odpoczynku. Nie ukrywam, że jestem osobą wierzącą, więc przyjście paruzja Jezusa Chrystusa jest dla mnie bardzo ważna. Aczkolwiek, no nie wiadomo, kiedy to będzie. Powrót mojego życia rodzinnego, tego oczekuję najbardziej, bo od pewnego czasu jakoś tam idę równoległym torem do rzeczywistości, a chciałbym wrócić do rodziny i do fajnego życia, tym bardziej, że moja córka właśnie dorasta, ma 8 lat i chcę być znów z nią. Powiem tylko tyle, że jakby leczę się po to, żeby móc do domu wrócić, każdego zachęcam, rodzina jest najważniejsza i tyle. Tak, rodzina jest najważniejsza. Ale poza rodziną, na jakie powroty państwo czekają? Jaki powrót jest najważniejszy? Może powrót do przyszłości, albo powrót króla na przykład. 22,7 zapraszamy. Desire. Taylor, Question of You w trójce, za kwadrans godzina siódma, a nasze question brzmi, na jaki powrót państwo czekają? Powiem szczerze, że od rana czekałem z utęsknieniem na powrót prądu, bo nie było u mnie na dzielni, żebym mógł słuchać porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Po dobrej pół godzinie, że tak powiem, przywrócili i już jest. Już się mogę rozkoszować dźwiękami. O, to chyba wypada obniżyć nieco tembr głosu. Czekam na powrót Jedi. Bo na jakiś powrót się zawsze czeka, to ja czekam na powrót Jedi. Niech moc będzie z panią. To nie wraca ranki i wieczory, we łzach go czekam i trwodzę. Rozlały rzeki pełne zwierza bory i pełno zbójców na drodze. Napisał do nas pan Adam z Nowogródka, ale dzwonią też państwo 22 i 7 trójek. Czekam na powrót dzisiaj z pracy. Strasznie leje i Już nie mogę się tego doczekać, kiedy wrócę do domu. Nie chcę straszyć, ale jest dopiero 6:50. Ale to także oznacza, że w trójce Kuba Witkowski. News albo fake news. Dziś będzie o dostępie do gotówki, a dokładniej o bankomatach. W sieci pojawiły się bowiem wpisy sugerujące, że maszyn zapewniających dostęp do gotówki będzie coraz mniej, a rękę do tego przyłożyła Bruksela. To jest chore. Unia Europejska likwiduje bankomaty. Dostęp do gotówki będzie utrudniony. To tylko jeden z takich wpisów pod artykułem na portalu obserwator.de. Okazuje się, że całe zamieszanie jest związane ze zmianą prawa, którą opacznie zrozumiano. Chodzi o przepisy wynikające z Europejskiego Aktu o Dostępności. Kilkanaście dni temu w życie weszła polska implementacja tego prawa, która nakłada m.in. na operatorów bankomatów obowiązek jeszcze większego przystosowania tych urządzeń do potrzeb i uwarunkowań osób niepełnosprawnych. Prawnych i starszych. Na tej podstawie pojawiły się fake newsy głoszące właśnie, że stawianie bankomatów w ogóle przestanie się opłacać. A z nami jest Dariusz Marcjasz, dyrektor zarządzający Euronet Polska. Witam w trójce. Dzień dobry, panie redaktorze, i witam państwa. To prawda, że unijne przepisy przyspieszą likwidację kolejnych bankomatów? Ja może zacznę od tego, że no, oczywiście nie brakuje teorii spiskowych, jednak rzeczywistość jest bardziej złożona i oparta na konkretnych trendach społeczno-ekonomicznych. Są to koszty w ogóle związane z zakupem i utrzymywaniem rozległej sieci maszyn, na co tam składają się koszty serwisowania, ale też szeregu regulacji. I tutaj zapominamy już, że dopiero co weszły regulacje o barwieniu banknotów, a teraz kolejna regulacja, czyli rzeczywiście o dostępności. I to jest koszt. I to jest rzeczywisty koszt. Natomiast nie jest tak źle. Czy dzisiaj prawo gwarantuje społeczeństwu jakąś konkretną, minimalną liczbę bankomatów? Obecnie prawo, ani polskie, ani Unii Europejskiej, bo zaczęliśmy tu od Unii Europejskiej, nie określa minimalnej liczby bankomatów. Ale choć nie ma prawnego minimum, to instytucje takie jak Narodowy Bank Polski to monitorują ilość bankomatów, sprawdzając dostępność gotówki. I NBP stosuje Narodową Strategię Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego, która określa dostęp do gotówki w obrębie 10 kilometrów od miejsca zamieszkania. Czyli z formalnego punktu widzenia nie ma takiej gwarancji, że sieć bankomatów kiedyś nie zniknie. Dzisiaj kwartalnie wypłacamy, my w Polsce, ponad 100 miliardów złotych, czyli rocznie wypłacamy ponad 400 miliardów złotych ze wszystkich bankomatów w Polsce. Cały czas gotówka będzie potrzebna, czyli idziemy w możliwość wypłaty gotówki, ale jednak, no niestety, ograniczoną limitami. Póki co. Moim i państwa gościem był Dariusz Marcjasz z firmy Euronet Polska. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A ja zachęcam państwa do odwiedzenia trójkowej strony z podcastami naszej audycji. Tam dalsza część dzisiejszej rozmowy. Kuba Witkowski, do usłyszenia. News albo fake news. Kubie dziękujemy i zapraszamy do podcastów. Za 7 minut 7 słyszymy się o 7, ale przypominam, o powrotach dziś rozmawiamy. Otóż ja czekam na powrót z dyżuru dobowego, na który właśnie jadę do szpitala, bo potem mam 4 dni wolne. Pozdrawiam wszystkich, buziaki. Girls, you know you better watch out. Some guys are only about that thing, that thing, that thing, that thing, that thing, that thing. Since you were looking for your friend, the one you let hit it and never called you again. Remember when he told you he was about to Benjamins? Yeah. You act like you and him, they give him a little trim to begin. Now you think you really gon' pretend like you wasn't down and you called him again. Plus when you give it up so easy, you ain't even fooling him. If you did it then you probably can. Talking out your neck saying you're a Christian, a Muslim, sleeping with the gin. Now that was the sin that did Jezebel in. Who you gon' tell when the repercussions spin? Showing off your ass cause you're thinking it's trend, girlfriend. Let me break it down for you again. You know I only say it cause I'm truly genuine. Don't be a hard rock when you really are a gem, baby girl. Respect is just the minimum. But you still defending them now. Lauren is only human. Don't think I haven't been through the same predicament. Let it sit inside your head like a million women in Philly pen. It's silly when girls sell their souls because it's sin. Look at where you be in. Hair weaves like Europeans. Fake nails done by Koreans. Come again. Yeah. Win-win. Come again. Yeah.